Radio Samboy. Bueno, xa sabes que esta peza que estamos escutando é de Tranxugueiras, non? Tranxugueiras, sí, sí. E entón, pois, vamos a falar con unha delas, vamos a falar con Olaia. Olaia Maneiro. Olaia Maneiro, mestre de pandeireta. Bueno. Boa tarde. Grande cantautora. Boa tarde, aquí me pillade, sí, como oyendo ruido de pandeiretas, porque acabo de salir o segundo día da clase. Qué bonito esas pandeiretas, non? Moitas grazas a ti por atendernos, moitos parabéns por ese grande premio merecidísimo que acabades de recoller hai moi pouco tempo, precisamente o mes de marzo, non? Ese premio MIN de música independiente. Sí. Música independiente, non? Mellor álbum galego... Que é un galardón, vamos. Mellor álbum galego do 2018. Oli. Sí. Eso din, no, a verdade é que foi bestial. De feito, non levábamos discurso ni nada. No. Bueno, é o mellor, sale do corazón. Porque como non contábamos, pois non levábamos discurso ni nada, e nada, foi fantástico ese momento onde todo o mundo quedou sorprendido e nos chaman a nós. Pero que talismán tendes que vos chaman de todos os sitios ata a Asia, chegaste de isto? Mira, eu creo que empezar simplemente, gustar, e despois pois unha cousa chama a outra, e outra chama a outra, e outra chama a outra, e boa suerte e nada máis. Claro. Sí, aparte de que boa sorte quere decir que vos tamén traballades moito para que poder conseguir esa... A sorte ven co traballo. Pero eu sempre penso que 50% de traballo e 50% de sorte, porque hai moitos grupos moi bons e que traballan un montón e que non salen do seu local de ensayo. Entonces, si que hai traballo, pero tamén acompaña a sorte de estar aí no momento adecuado. Sí, señor. Bueno, momento adecuado e despois que vos reclaman xente que é moi recoñecida tamén no vos ambiente. Aí quere decirse que non estades soas. Non estamos soas. A verdade é que estamos moi apoiadas, tanto por Xavier Díaz, como por Guadi Galego, por Cés... Sí, bueno... Polo mellorciño, vamos. Do mellorciño. Claro, bueno, porque vos sodes parte dese mellorciño. Claro. Bueno, intentámoslo. Ao final nos queda moito que traballar e moito que roer ainda, estar aí, para estar aí á súa altura. Pero bueno, intentámoslo e traballámoslo, que é o importante. Claro. Esa grande demanda que non é esa, eu mencionei Asia, que me parece que a India chegastes tamén. A India, chegamos a India e foi, vamos, a mellor experiencia que traí na miña vida. Eu salín da India de tocar e digo, bueno, si morro mañá, morro tranquila. Pero tamén vos achegades a Portugal, que tamén é un lugar donde... un bocadiño moi apetitible, non? Sí, en Portugal tamén aprecian moito a nosa música e a nós, e a verdade é que sí, é impresionante. Non, non damos crédito de todo o que nos está a pasar, na verdade é que non. Estuveste no Iberian Festival Edwards, non? Sí. Sí, sí. Bueno, que máis? Contanos máis historias, máis cousas que das que tendes xa na axenda casi confirmadas. Pois mira, vamos a tocar a Edimburgo. Ves. Non, mira, non che vou dicir fechas porque son un desastre para as fechas. Igual son das tres para as fechas a máis desastre. Sempre estou preguntando as fechas e todo. E despois van a berrar, decir, xeche la fecha mal. Bueno, entonces, quen queira, que nos siga polo noso Facebook, que se poña na páxina e que se entere, claro que sí. Sí, pero bueno, sí que temos pensado xa cerrado ir a Edimburgo, que é verdad que nos fixamos moi amigos dun grupo escocés que se chama Sugar Lifting, e sempre que van a tocar sempre piden a nosa colaboración, estar con nós, e a verdade é que nos ainda flipamos porque entendemos, bueno, inglés estamos estudiando para el, pero tampouco é que superamos moito, entonces o que é comunicarnos era un pouco complicado, pero bueno, vámoslo levando. O sea que, pero cantades en galego, non? Ou traducides algo? No, sempre cantamos en galego, ah, pero nos fixamos ensaios con eles, nos calcémonos que entender antes de cantar en galego. Hombre, claro, hombre, pero co galego enténdese todo o mundo, entenden os, os alemáns entenden o galego perfectamente. Sí, sí. Bueno, sempre falo galego, sempre, sempre. Miñas compañeras a veces derranme porque a mí vamos por fora e eu sempre falo galego e digo, que busquen no dicionario. Si sí, eres como aquela unha tal peleteiro que dixo que o galego fagan a poucas persoas, polo tanto hai que intentar continuar falando, non? Sí, sí, no, eu, mire, eu co galego teño moi claro, sempre falei desde nena, todas tres, desde, desde pequenas, pero sí que é verdad que me dá tanta rabia que eu non son desas persoas educadas que din que cambian cando unha persoa che fala castelán, falas castelán, no, que no. Queira que cambie po galego, e senón por eso siento mucho, claro. Sabes, no. Sí, sí, sí. Ademais, se alguna cosa non entende, dime esta palabra en castelán, como me din a min a veces. E teño moita dificultade de entender, de comprensión, a mellor un mudo un chisquiño, pero tampouco... Claro. Un poco, intentan, sí, pero non por sí, norma, xa. Sí. Claro, obriga, non? Sí. Exactamente. Bueno, tan xogueiras están de grande noraboa, pero tamén siguen traballando, dando clases, facendo interpretacións, e ao mellor preparando algo máis, porque este primeiro este disco xa está, digamos, anticuado, xa pasou un ano, non? Pois sí, a verdad que sí. Bueno, fai un ano e en junio, eh? Bueno... Pero bueno, vai en ano e en junio. O que pasa que sí, estamos traballando no noso segundo disco, que calculamos que saldrá para decembro deste ano. E estamos traballando aí. Vai a ser moita enxugueira, vai a haber un cambio grande comparado co disco pasado. E estamos traballando moitísimo, esforzándonos e nutrindonos un pouco dos nosos referentes que nos axudan, como que dicíamos antes, Xavier Díaz, tamén está Cés, e... E vai ser... Eu creo que vai a gustar, vamos, a ver. Hombre, a ver, se tanto que gusta. Como non? Si vos sodes unha delicia cando estades no escenario, facedes cantar aos demais. Sí, señor. Sí, ele canta, sí. Cantan hasta os avós. Sí, sí. Sí, a verdade é que sí, porque nós o que temos no directo é que temos, e que na venta dos discos e todo, bueno, as compras do disco, que temos tanto nenos de 2 anos como avós de 80, claro. Sabes? E iso é algo que enriquece moitísimo. E moi, moi divertido. Bueno, porque vos tamén te colledes documentación para poder engaiolar a todos os asistentes, non? E ao mesmo tempo rodeades vos de persoas, como acabas de mencionar, de Sés ou de Xavier ou de cualquier outro dos grandes que, investigadores e traballadores de Guá de Galego, en fin, pues, que bueno, lógicamente recolledes o mellor de cada casa. Sí. Sí, a verdade é que sí, é un orgullo, porque claro, cando ti os ves e acabas de empezar, ou de nena, e os ves aí e dios, oh, escoitas a súa música, ao final levarte con eles, ver que se preocupan por ti, que intentan, o sea, polo grupo, por ti individualmente, intentan que todo sea o máis fácil posible. Eso é algo que non se pode expresar con palabras, a verdad. Bueno, pues pero sobre todo os cativos que lle estás enseñando panderetas, hai que andar encantados. Sí, a verdade é que están encantados. De feito, están ahora mismo saludándome pola porta. Están encantados. Eu doulle clase, eu solo facer as clases en plan en familia, porque quero que os pais e os avós poden disfrutar cos nenos desta actividade. Sí. Que hai veces que se deixa e tal, que os nenos que queiran vir, pois cos seus pais e os seus avós, pois que están benvidos e a disfrutar todos xuntos, que para isto é isto, claro, para disfrutar. Casi é como aprenden, hasta os mesmos avós tamén aprenden a pandeireta. Sí. Bueno, tamén eles recolleron ensinos das nosas avoas de algunhas zonas de Galicia moi interesantes, non? E a verdade, sí. Dime. Dicía que hai pouquiño acabades de estar en Lalín, non? Pero dices que vas a ir a Edimburgo. Tamén hai máis actuacións en Galicia, non? Sí, temos o Intercéptico de Domorrazo. Vamos a facer no Ágora de Coruña tamén o día 10 de maio. E hai máis, pero son un desastre para decirche unha fecha que non vai a ser, xa vou decir. Que volvemos a repetir, que se metan na páxina de Facebook. Ida a páxina do Facebook de Tanxugueiras e aí veredes toda a información, viaxes e... Claro. Que, ademais, poden ver as caras rabiosamente xuvenís que teñen as tres. As tres, sí. Sí, juvenil, juvenil, pero nós dúas de nós vamos para 29 anos, xa, tá bueno, juvenil, pero, tá juvenil. Oi, oi, oi, pero se si sodes unhas neniñas ou non son insultante, insultantemente xóvenes comparado con nós. Sí. Sí. Bueno, mesmo ti que Aida Casabela, non vexes? Sí, sí, gran. Sí, bueno, chámalle Aida, porque chamas Aida. Aida. Pode capaz ir aí, chámame Aida. Aida, Aida. Aida, Aida, sí. Bueno, que en la lingua un exitazo, non? Sí, a verdade é que xenial, a xente acolleu-nos moi ben, disfrutamos todos. De feito, houve unha anécdota graciosa que nos pasou, que había uns cuantos bebés de 2-3 anos e que na última canción donde facemos así como un pouco máis de rapidez e todo para acabar así a lo grande, sí. Estaban 3 ou 4 nenos, creo que 5 nenos dándolo, dando todo, e eu reírme porque dixen, Dios mío, parece unha discoteca de bebés. Porque estaban aí saltando, indo para un lado e para outro, foi tan divertido e tan bonito velo seguir dándolo todo con cancións tradicionais, sí. que non se pode expresar esa felicidade de velos tan contentos. Sí, señor. Pois pues, eso é o que importa no fondo. Claro que sí, claro que sí. Bueno, acabas de dicir que precisamente tendes compaxinación ou por lo menos participación de xente como Sés e como Xavier no próximo disco. Tamén teredes algún, bueno, cambio? Bueno, participación e non vou a desvelar nada máis. Están nos axudando, están nos levando por sí. Sitios ou preguntándolle, mira, e isto tal, porque eles lógicamente pois teñen outra noción, máis anos, máis bagaxe, entonces. Sí. Pero bueno, participación non podo decir. No, no, a ver, refírome a que colaboración, bueno, interrelación entre grandes artistas. Sí. Tamén aportaredes algunha novidade na instrumentación, porque vos utilizades, empregades moi ben, eso, a pandereta, os pandeiros e eses instrumentos de percusión, pero algunha novidade máis? Posto que, por exemplo, recollestes información moitísima, según dicía eu, por exemplo, vin na vosa página, esa percusión india, non? Sí. Non sei, a mellor algo tamén recolledes? Pois é un pouco sorpresa, non podo desvelalo, porque se non é así como... Sí, sí, sí, moi ben. Estupendo. Sí, sí, sí. Que vai a ser diferente, vai a marcar historia, estou convencidísima, mira, convencidísima, guste, alguna xente vai a gustar, a outra non, lógicamente, pero que non vai a causar indiferencia, non vai a causar, eso polo menos. Entonces, sí, sí. Pois... Hasta aí podo ler. Alégrame moitísimo. Miriam Ferradans deu unos moitos bicos e recordos para ti. Ah, pues igualmente. A verdade é que é unha crack ela tamén, Sí, ui. Sí, tivémola aquí facendo unha conferencia o Día da Dona, bueno, encantados, unha participación enorme. O mellor tamén botamos man de algunha de vos ou de vos para noutra ocasión convidarvos a estar aquí connosco e facer partícipes os nosos ointes, os da Asociación Rosalía de Castro contigo. Sí. Por nós encantadas. De, nada, pois, que, xa sabes. Que máis lle podemos dicir aos nosos entes de Tanxugueiras? Pois que veñan aos nosos concertos, que se van a divertir moitísimo, que non vai a causar indiferencia, porque, aparte deso, non é un simple concerto onde a xente van a disfrutar da música, que tamén, sino que facemos partícipe das nosas cancións, de certos toques que poden facer eles cas mans, sí, señor. Sí, aparte de eso, pues solemos ter como a xente dinos que nos podemos dedicar a ser por facer humor e eso, porque a verdade es que nos entendemos moi ben y... ¿ves? Vanse a divertir, vamos. Sí, sí, bueno. Non somente es con humor, sino con participación activa, é dicir, que decir, acababas de decir hai un momento, pois non sei, algún toque especial, pero vos o mover as banderetas e decir, e facedes isto de fondo, este estribillo, siguen vos como si foran... Bueno, claro. Como se foran mestres. Sí, sí, sí, porque sí. É divertido, a mí me parece divertido, vamos. Sí, sí, sí, no, é que é divertido. É que ten que ser a participación. A música sempre foi unha grande colaboración, yo un grande disfrute de toda a xente, sí. Non... Sí, a verdade é que sí. Eu cando vou a un concerto tamén gustame colaborar e participar e claro. E aprender as cancións, porque ao mellor pois non sabes que vas ao concerto e non sabes que grupo é exactamente, porque tocan varios grupos nun día e vas sí. Por un e ao final marchas sabendo quen é ese grupo, sí. E compras os seus CDs e sí, síguelos sí. E iso é importante. Sí, desde logo. Bueno, pois que querida Laia, que Olaia, que che agradecemos moitísimo a túa dedicación de hoxe, que roubamos uns minutos de traballo, pero sí, que pero os nenos nada. Os nenos vancho agradecer. Sí, estamos tan agradecendo, están montando un en a aula. Bueno, sí, pero bueno, xa teño un sabollo os pais que que sí. Bueno, que sigades colletando moitísimos éxitos, bueno, como xa temos o teu contacto, pois noutra ocasión voltaremos a comunicarnos contigo para que nos sigas desinformando dese voso traballo e desa vosa creatividade. Oh, pues moitas gracias, encantada de estar aí un pouco, por lo menos un poquinho cerca, así mediante as ondas. Sí, sí, señor. Gracias, Olaia. Non hai nada, bicos para ti e para todo o teu equipo. E sobre todo a esos cativos que tan ben aprenden. Graciñas. Teña un bico. Igualmente, gracias. Chao, chao. Bueno, pues despedimos a Olaia, pues con música de ela mesma.